Adia rilakanlah denai ko kapa ube jo pailangnyo. Adia rilakanlah denai ko kapa ube jo pailangnyo. Piana dijepun kabalia gunung subarang laui di mapanang kanyo piana diturun seso seso udah batompang diri ambo sanang diharok sakit nanti bo setio seso dia pasti adorin tangyo itu pulo sakit piana dijepun kabalia gunung subarang laui di mapanangkanyo piana diturun.